Program Trzeci Polskiego Radia, jest 15, czwartek, 3 kwietnia. Małgorzata Spór. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Brakuje m.in. 30 opinii biegłych. Wojskowa prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie katastrofy smoleńskiej. Jedna osoba jest ranna, dom zniszczony. W Kadłubie na Górnym Śląsku eksplodowała butla z gazem. Rozmowę w Unii bez roamingu. Przepisy już przyjął Europarlament. Potrzeba jeszcze zgody krajów członkowskich. Śledztwo dotyczące katastrofy smoleńskiej przedłużone o kolejne pół roku, tak zdecydowała Naczelna Prokuratura Wojskowa. Powodem jest m.in. to, że śledczy nie dostali jeszcze kilkudziesięciu opinii biegłych. Tak wyjaśnia w rozmowie z Polskim Radiem prokurator Marcin Maksjan. Prokuratura nadal wykonuje czynności procesowe. Nadal oczekujemy na około 30 opinii, które prokuratorzy wywołali u biegłych. One nie zostały jeszcze do prokuratury dostarczone. Poza tym oczekujemy również na zrealizowanie pomocy prawnej ze strony rosyjskiej, w tym m.in. na wrak oraz oryginalne rejestratory pokładowe samolotu 154M numer 101. Prawo i Sprawiedliwość chce nadzwyczajnych działań w sprawie śledztwa dotyczącego katastrofy smoleńskiej. Zdaniem Antoniego Macierewicza to dotychczasowe prokuratura blokuje i dlatego potrzebna jest specjalna ustawa, która według posła PiS-u pozwoli doprowadzić sprawę do końca. Już wczoraj o takiej właśnie ustawie mówił szef PiS-u Jarosław Kaczyński. Dom jest zniszczony i nie nadaje się do zamieszkania. 1/3 budynku leży w gruzach, a drzwi wejściowe znaleziono na sąsiedniej posesji. To skutek eksplozji butli z gazem w miejscowości Kadłub pod Wieluniem. Właściciel domu miał dużo szczęścia. Trafił z poparzeniami nóg i głowy do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, informuje Waldemar Kozera z wieluńskiej policji. W jednym z domów doszło do wybuchu gazu. Jak wynika z policyjnych ustaleń, najprawdopodobniej w tym czasie w domu przebywał tylko 60-letni właściciel, który został poparzony, a następnie przewieziony do wieluńskiego szpitala. Na skutek wybuchu zniszczeniu uległa znaczna część budynku. Okoliczności cały czas wyjaśnia policja. Funkcjonariusze przesłuchują świadków i prowadzą oględziny zniszczonego jednorodzinnego budynku. Coraz bliżej rozmów bez roamingu. Europarlament chce całkowitego zniesienia opłat, jakie pobierają operatorzy, kiedy dzwonimy czy wysyłamy SMS-y za granicą. Ceny połączeń i krajowych, i zagranicznych w całej Unii miałyby być takie same od grudnia 2015 roku. Aby tak się jednak stało, przepisy muszą jeszcze zaakceptować poszczególne unijne państwa. Beata Płomecka. Opłaty roamingowe od lat sukcesywnie spadają, ale teraz europosłowie uznali, że powinny być całkowicie zlikwidowane, a ceny za połączenia z zagranicy powinny być takie same co w kraju. Deputowani zmienili tym samym propozycję Komisji Europejskiej, która początkowo chciała tylko zlikwidowania opłat za połączenia przychodzące. Ale roaming to nie wszystko, bo pakiet telekomunikacyjny ma także uregulować równość w sieci i zagwarantować usługi dostępne w takim samym stopniu dla każdego. Chodzi o to, by operatorzy nie traktowali lepiej tych, którzy im zapłacą więcej i nie zwiększali na przykład przepustowości internetu, obniżając jednocześnie ofertę innym albo nawet blokując niektóre usługi. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Schody pałacowe po ponad 70 latach wróciły do Muzeum Narodowego w Warszawie. To obraz Francesco Guardiego, zrabowany przez hitlerowców podczas II wojny światowej. Właśnie przekazał go muzeum szef dyplomacji Radosław Sikorski, który kilka dni wcześniej odebrał dzieło w Berlinie z rąk ministra spraw zagranicznych Niemiec. Jak przekonuje dyrektor muzeum Agnieszka Morawińska, to jeden z najpiękniejszych weneckich obrazów. Schody gigantów w Pałacu Dożów, na których odbywały się rozmaite uroczystości ważne w życiu Republiki Weneckiej, bywały często i swojej malowniczości tematem obrazów. Takie obrazy nazywano capriccios, bardzo chętnie kupowali je turyści. Historia wędrówki obrazu jest jednak niezwykła. Na początku niemieckiej okupacji trafił na listę najważniejszych dzieł sztuki przeznaczonych do tworzonego przez Hitlera muzeum w Lińcu. Podobno niemieccy historycy uważali, że to w kategorii zbliżonej do Leonardo da Vinci. Wszyscy mamy świadomość, że to są tylko szczątki tego, co Polska straciła, bo szacujemy nasze straty wojenne na około 500 000 egzemplarzy. Dodaje szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. A minister kultury Bogdan Zdrojewski zapowiada kolejne powroty. W jednym wypadku chodzi o kilkadziesiąt obrazów za jednym zamachem. Decyzja o odzyskaniu tych kilkudziesięciu obiektów może zapaść jeszcze w okolicach świąt wielkanocnych. A więcej o historii schodów pałacowych po południowej audycji zapraszamy do Trójki. A to był serwis Trójki.

mission bells were rocked by ancient men. The roots were formed by twisted roots, your roots were twisted then. I was reborn before a life could die. Phoenix bird will leave this world to fly. If the phoenix bird can fly, then so can I. And tell me a great deal, how does it feel to be so wise? To see through our hearts that only see what's real. Tell me the great deal. Lat i troszkę, bo płyta pierwszy raz ukazała się 5 października 1973 roku. Grey Seal, czyli Szara Foka, Elton John. To mi przypomina, a propos Szara Foka, wczoraj spotkałem na korytarzu na Myśliwieckiej Marka Karewicza, który jak mnie zobaczył, zapytał, czym się tlenisz? W sprawie moich płyt ulubionych z lat 70. wczoraj, czyli 2 kwietnia, wczoraj minęła kolejna rocznica, 2 kwietnia 1977 roku ta płyta pojawiła się na pierwszym miejscu amerykańskiej listy przebojów. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie spędziła tam ponad połowy roku, gdyby nie sprzedano 45 milionów egzemplarzy do dzisiaj. Take it from me. To też z tej odświeżonej płyty po 25 latach pułapka nęcąca kolejna Fleetwood Mac, Go Your Own Way, ze znakomitej płyty Rumors, rok 1977. W powtórce z rozrywki słyszałem, że w Krakowie piękne słońce, w Warszawie także, to popłyńmy na fali wspomnień. Lonely game we play, looking for the right words to say, searching but not finding, understanding anyway. We're lost in this masquerade. Say we're just too far away from being close together from the start. We tried to talk it over, but the words got in the way. We're lost inside this lonely game we play. Thoughts of leaving disappear each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in this mask. niezapomniany głos Karen Carpenter. The Carpenters i This Masquerade. Piosenkę napisał Leon Russell. On wczoraj miał urodziny, ale wszystkich tych świeczek urodzinowych nie zdążyłem zapalić wczoraj w audycji do południa. Na dodatek można to potraktować, że z powodu różnicy czasu świętujemy te urodziny dzisiaj. Z powodu różnicy czasu między Warszawą a Lublinem jutro będziemy świętowali urodziny Romualda Lipko. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Czy motyle to jest przesada? Myślę tutaj, czy już się pojawiły, czy na razie tylko ewentualnie w żołądku ze strachu. Są już, tak? A, no, to spokojnie możemy zagrać. Call, rok 1991, piosenka zatytułowana Butterfly, dokładnie 15:30, teraz coś zupełnie nowego. Nigdy nie mów nigdy. Chyba bym się nigdy po sobie nie spodziewał, że zachwycę się płytą Becka Hensona. Morning Face to jest ten album i zaznaczyłem sobie co najmniej 7 utworów, między innymi ten Heart is a Drum. Przypomina mi to Kalifornię, a właściwie Radio Kalifornia sprzed wielu, wielu lat. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest Young, Harvest Moon. Kto by nie chciał mieć w zestawie artystów wspomagających Lindy Ronstadt, Jamesa Taylora czy Nicolette Larson. To był rok 1992. Bliski przyjaciel Neila Younga, David Crosby. Seem right, scattered here and there. One smiling face in a crowd that's angry and scared. Can't seem to see where it doesn't get worse. It's like one good thought getting lost in an angry verse. It comes out guns. I vote for peace and the blood still runs. I wanna believe I can pass happy to my child. But the truth gets lost and the system runs wild. Send me someone To David Crosby z nowej płyty Cross. Za kwadrans godzina 16. Patrzę tak sobie, że 1 kwietnia, i to nie był prima aprilisowy żart, w poniedziałek ostatni ukazał się album Looking Into You, a tribute to Jackson Browne. Mówiłem o tej płycie już chyba. Czekałem na nią, czekam bardzo. Mam nadzieję, że może za tydzień o tej porze już po nią będziemy mogli sięgnąć. Ostatni studyjny album Jacksona Browna, Time the Conqueror, ukazał się już prawie 6 lat temu. Ale ja dzisiaj sięgam po płytę z roku 1986. I've been waiting for something to happen, for a week or a month or a year, with the blood in the ink of the headlines and the sound of the crowd in my ear. You might ask what it takes to remember when you know that you've seen it before, where a government lies to a people and a country is drifting to war. And there's a shadow on the faces of the men who sent the guns to the wars that are fought in places where their business interest runs. On the radio, talk shows, and the TV, you hear one thing again and again: how the USA stands for freedom, and we come to the aid of a friend. But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own, or the people who finally can't take anymore, and they pick up a gun or a brick or a stone. And there are lives in the balance. There's a shadow on the faces of the men who fanned the flames of the wars that are fought in places where we can't even say the names. They sell us the president the same way they sell us our clothes and our cars. They sell us everything from youth to religion, the same time they sell us our wars. I wanna know who the men in the shadows are. I wanna hear somebody asking them why. They can be counted on to tell us who our enemies are, but they're never the ones to fight or to die. And there are lives in the balance. There are people on the fire. There are children at the camps. There are. And there are. zapytał, czy to George Zamfir. Nie, to Hugo Pedroza. I tak patrzę na zestaw muzyków, którzy grali na tej płycie. Niesamowite, bo tam i Jim Keltner na perkusji, Russell Kangel, także, ale też Benny Larsen, David Lindley, Steve Lukather, Stanley Lynch i Danny Korczmar. Naprawdę zespół marzeń. A jeszcze Bonnie Raitt śpiewała chóry. Jackson Browne, rok 1986, Lives in a Balance. No i tak dobiegliśmy do końca. Biegniemy, bo lubimy. To jeszcze tylko przypomnę wszystkie sprawy dotyczące tonacji. Odnajdą Państwo zestaw, bo właśnie Mariusz wklepuje. On tak szybko jakoś tymi tymi, a ja tak jednym palcem. Wklepuje do komputera, będzie w zestaw muzyki, jaka zagrała w tonacji trójki, polskieradio.pl/trójka. I jeśli już tutaj jesteśmy, to proszę nie zapominać o tym, że jutro jest piątek, tygodnia koniec i początek. Ja będę miał przyjemność zagrać LP trójkę. Namawiać będę Państwa do głosowania na listę, a Piotr Baron poprowadzi jutrzejsze wydanie listy od 19 z minutami. No i jeszcze przypomnę, że w sobotę spotykamy się w Szczecinie, w trafostacji Celia Nergor. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Why did you have to make such darkness out of blue? Okay, there's sadness in his life he didn't get to choose. But why did he need a reassuring hand before he seemed to understand? You stumble free or let it be. Too late, I saw my words were cutting him in two. Saw him clutching at the straws he couldn't bear to lose. He said that given time he knew it would come right. And how he longed for warmth and light, so he could see how things should be. Then my feet left the ground and my words became a string of sounds. He gave me that old sad look and fell in line. And at this sign, everything I said you slipped from my mind. Cause my feet left the ground and I'm glad once more it's me found. Got rid of the dark and clung to the blue. What more could I do? Everyone knew that I was dreaming. They knew that I was dreaming. Stay in this tiny patch of blue. They are so close together, colors that we use. Well, I just need to hear him say he understands before I dare to show my hand and stumble free or let it be. When my feet left the ground, all my words became a string of sound.